श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 85 30 जून 1884। पंडित शशधर को उपदेश। काली ही ब्रह्म है, ब्रह्म और शक्ति अभेद। श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ अपने कमरे में जमीन पर बैठे हैं। पास ही शशधर पंडित हैं। जमीन पर चटाई बिछी है, उस पर श्री रामकृष्ण, पंडित शशधर तथा कई भक्त बैठे हैं। कुछ लोग खाली जमीन पर ही बैठे हैं। सुरेंद्र, बाबूराम, मास्टर हरीश, लाटू, हाजरा, मणि मल्लिक आदि भक्त भी हैं। श्री रामकृष्ण पंडित पद्मलोचन की बात कह रहे हैं। पद्मलोचन वर्धमान महाराज के सभा पंडित थे। दिन का तीसरा पहर है, 4 बजे का समय होगा। आज सोमवार है, 30 जून 1884। 6 दिन हो गए। जिस दिन रथ यात्रा थी, उस दिन कलकत्ते में पंडित शशधर के साथ श्री रामकृष्ण की बातचीत हुई थी। आज पंडित जी खुद आए हैं, साथ में श्रीयुत भूधर चट्टोपाध्याय और उनके बड़े भाई हैं। कलकत्ते में इन्हीं के मकान पर पंडित शशधर जी रहते हैं। पंडित जी ज्ञान मार्गी हैं, श्री रामकृष्ण उन्हें समझा रहे हैं। नित्यता जिनकी है, लीला भी उन्हीं की है। जो अखंड सच्चिदानंद है, उन्होंने लीला के लिए अनेक रूपों को धारण किया है। भगवत प्रसंग करते करते श्री रामकृष्ण बेहोश होते जा रहे हैं। पंडित जी से कह रहे हैं, भैया ब्रह्म सुमेरुवत अटल और अचल है, परंतु जिसमें न हिलने का भाव है, उसमें हिलने का भाव भी है। श्री रामकृष्ण प्रेम और आनंद से मस्त हो गए हैं, सुंदर कंठ से गाने लगे। एक के बाद दूसरा इस तरह कई गाने गाए, गीतों का भाव। पहला, कौन जानता है कि काली कैसी है, षट दर्शन भी उसके दर्शन नहीं पाते। दूसरा, मेरी माँ किसी ऐसी वैसी स्त्री की लड़की नहीं है, उसका नाम लेकर महेश्वर हलाहल पी कर भी बज गए। उसके कटाक्ष मात्र से सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं। अनंत ब्रह्मांडों को वह अपने पेट पर डाली हुई है। उसके चरणों की शरण लेकर देवता संकट से उद्धार पाते हैं। देवों के देव महादेव उसके पैरों के नीचे लौटते हैं। तीसरा, मेरी माँ में यह इतना ही गुण नहीं है कि वह शिव की सती है, नहीं काल के काल भी उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। नग्न होकर वह शत्रुओं का संहार करती है। महाकाल के हृदय में उसका वास है। अच्छा मन कहो तो सही, भला वह कैसी है जो अपने पति के हृदय में भी पाद प्रहार करती है। रामप्रसाद कहते हैं, माता की लीलाएं समस्त बंधनों से परे हैं। मन सावधानी के साथ प्रयत्न करते रहो, इससे तुम्हारी मति शुद्ध हो जाएगी। चौथा, यह मैं सुरापान नहीं कर रहा हूँ, काली का नाम लेकर मैं सुधापान करता हूँ। वह सुधा मुझे ऐसी मस्त कर देती है कि लोग मुझे मतवाला कहते हैं। गुरु के दिए हुए बीज को लेकर उसमें प्रवृत्ति का मसाला डाल ज्ञान रूपी कलवार जब शराब खींचता है, तब मेरा मतवाला मन उसका पान करता है। यंत्रों से भरे हुए मूल मंत्र का शोधन करके वह तारा तारा कहा करता है। रामप्रसाद कहता है, ऐसे सुरा के पीने से चतुर वर्गों की प्राप्ति होती है। पांचवा, श्यामा धन क्या कभी सबको थोड़े ही मिलता है, बड़ी आफत है। यह नादान मन समझाने पर भी नहीं समझता। उन सुरंजित चरणों में प्राणों को सौंप देना शिव के लिए भी असाध्य है, तो साधारण जनों की बात ही क्या। श्री रामकृष्ण का भावावेश घट रहा है, गाना बंद हो गया। वे थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे, फिर अपनी छोटी खाट पर जाकर बैठे। पंडित जी गाना सुनकर मुग्ध हो गए। बड़े ही विनय स्वर में श्री रामकृष्ण से कहा, क्या और गाना न होगा। श्री रामकृष्ण कुछ देर बाद फिर गाने लगे। पहला, श्यामा के चरण रूपी आकाश में मेरे मन की पतंग उड़ रही थी, पाप की हवा के झोंके से वह चक्कर खाकर गिर गई। अब मुझे एक अच्छा भाव मिल गया है, यह भाव मैंने एक अच्छे भावुक से सीखा है। जिस देश में रात नहीं है, उसी देश का एक आदमी मुझे मिला है। मैं दिन और रात को कुछ नहीं समझता, संध्या को तो मैंने वंध्या कर डाला है। तीसरा, तुम्हारे अभय चरणों में मैंने प्राणों को समर्पण कर दिया है। अब मैंने यम की चिंता नहीं रखी, न मुझे अब उसका कोई भय ही है। अपने शिर शिखा से में मैंने काली नाम के महामंत्र की ग्रंथि लगा दी है। भव की हाट में देह बेचकर मैं श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ, श्री दुर्गा नाम खरीद लाया हूँ। इस वाक्य को सुनकर पंडित जी की आँखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। श्री रामकृष्ण फिर गा रहे हैं। पहला, मैंने अपने हृदय में काली नाम के कल्पतरु को रोपित कर लिया है। अब की बार जब यमराज आएंगे तब उन्हें हृदय खोल कर दिखलाऊंगा, इसीलिए बैठा हुआ हूँ। देह के भीतर 6 दुर्जन हैं, उन्हें मैंने घर से निकाल दिया है। राम प्रसाद कहते हैं, श्री दुर्गा का नाम लेकर मैंने पहले ही से यात्रा आरंभ कर दिया है। दूसरा, मन अपने में ही रहना, किसी दूसरे के घर न जाना। जो कुछ तू चाहेगा वह तुझे बैठे ही बैठे मिल जाएगा, तू अपने अंतःपुर में ही उसकी तलाश कर। श्री रामकृष्ण गाकर बतला रहे हैं कि मुक्ति की अपेक्षा भक्ति बड़ी है। गाना, मुझे मुक्ति देते हुए कष्ट नहीं होता, परंतु भक्ति देते बड़ी तकलीफ होती है। जिसे मेरी भक्ति मिलती है वह सेवा का अधिकारी हो जाता है, फिर उसे कौन पा सकता है? वह त्रिलोक जयी हो जाता है। शुद्धा भक्ति एकमात्र वृंदावन में है, गोपियों के सिवा किसी दूसरे को उसका ज्ञान नहीं। भक्ति ही के कारण नंद के यहाँ उन्हें पिता मानकर मैं उनकी बाधाओं को अपने सिर लेता हूँ।